kalcjum dobesilate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła ósma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Odmrażanie gospodarki w reżimie sanitarnym. Są rekomendacje resortu rozwoju odnośnie łagodzenia przepisów sanitarnych. Trybunał Konstytucyjny zajmie się kwestią działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Umowa społeczna dotycząca przyszłości górnictwa zostanie parafowana w Katowicach. Odmrażanie gospodarki w reżimie sanitarnym z zezwoleniem na imprezy na otwartej przestrzeni i regionalizacją to rekomendacje resortu rozwoju pracy i technologii. Mówiła o tym w Polskim Radiu 24 wiceminister Olga Semeniuk. Decyzje będą podejmowane podczas rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, który zbierze się za półtorej godziny. Jestem zwolennikiem przenoszenia tych wszystkich gałęzi gospodarki, które się da na otwartą przestrzeń. Odmrażanie gastronomii, branży eventowej, również wszystkich imprez takich rodzinnych, to wszystko musi być organizowane w protokole sanitarnym. Ten schemat regionalizacji wydaje się tym, który będzie kontynuowany. Wczoraj wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział rekomendację, by od 4 maja zostały otwarte handel detaliczny, ogródki przy lokalach gastronomicznych, hotele do połowy miejsc i branża fitness. Na szczepienia mogą się dziś zapisywać osoby urodzone w latach 78-79. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 10,5 miliona szczepień. Dziś też ruszyły zapisy dla osób od 30 do 39 lat, które między styczniem a marcem zadeklarowały chęć zaszczepienia się. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Te osoby przez to, że właśnie zgłosiły się wcześniej, będą miały teraz priorytetową możliwość zarejestrowania się. 4 maja z przywileju wcześniejszej rejestracji będą mogły skorzystać osoby w wieku 18-29 lat, które wcześniej zgłosiły, że chcą się zaszczepić. Z kolei 9 maja każdy już będzie miał wystawione e-skierowanie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Czy Polska powinna respektować decyzję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, zdecyduje Trybunał Konstytucyjny. Izba skierowała pytania do Trybunału rok temu, mówi rzecznik Izby Piotr Falkowski. To pytanie Sąd Najwyższy zadał Trybunałowi Konstytucyjnemu 2 dni po tym, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie o zastosowaniu środków tymczasowych, które jak wiadomo mają bardzo poważny wpływ na pracę Izby Dyscyplinarnej, ponieważ de facto zawieszają prowadzenie części spraw, konkretnie spraw dyscyplinarnych sędziów. Chodzi o tymczasowe środki stosowane przez Unijny Trybunał odnoszące się do funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej w Polsce. Pytanie zmierza do tego, żeby rozstrzygnąć bardzo poważny problem prawny. Co zrobić ma sąd, kiedy określona decyzja Sądu Europejskiego staje w sprzeczności z porządkiem konstytucyjnym państwa członkowskiego? Rok temu Unijny Trybunał uznał za stosowne zawieszenie orzekania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w Polsce w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Umowa społeczna dotycząca przyszłości górnictwa w Polsce będzie dziś parafowana w Katowicach. Po wielu miesiącach rozmów przedstawiciele rządu i związkowcy uzgodnili treść dokumentu. Umowa jest korzystna dla pracowników gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego, mówił wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Oprócz uzgodnionej treści umowy społecznej mamy również 4 załączniki. Zasady pomocy publicznej, inwestycje, które chcemy realizować, zakres, czyli gminy górnicze, instrumenty pomocowe dla firm okołogórniczych. Cieszymy się, że doszło do porozumienia, jednak jest to trochę śmiech przez łzy, mówił szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Abstrahując od tego, rzeczywiście te wszystkie gwarancje pracownicze, te zasady transformacji długoletniej, zasady transformacji regionu śląskiego są naprawdę bardzo przyzwoicie zapisane, no to jednak jakby nie patrzeć, zdecydowaliśmy się na likwidację jednej z najważniejszych branż gospodarczych w Polsce. Dokument zostanie przedstawiony przedstawicielom central związkowych, a potem przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej. 3 byłych pracowników spółki Węglokoks Kraj zatrzymało w Katowicach na wniosek prokuratury Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wiceprezesowi zarządu i 2 prokurantom zarzucono działanie na szkodę spółki. Straty obliczono na prawie 30 milionów złotych. Według śledczych zatrzymani nie dopełnili obowiązków i przekroczyli uprawnienia przy zawieraniu umów na sprzedaż węgla. Certyfikaty szczepień, relacje z Rosją i prawa pasażerów na kolei to niektóre tematy dzisiejszej sesji Parlamentu Europejskiego. Dzień w Parlamencie Europejskim rozpocznie się od debaty na temat certyfikatów szczepień, które mają umożliwić swobodne podróżowanie po Unii bez konieczności poddawania się kwarantannie. Europosłowie mają też przyjąć stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami w tej sprawie. Po południu deputowani będą rozmawiać na temat agresywnych działań Rosji. Powodem zorganizowania debaty była koncentracja wojsk przy granicy z Ukrainą i na nielegalnie zaanektowanym Krymie. Niepokój o stan zdrowia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, który przebywa w kolonii karnej, Medycznej oraz informację, że za atakiem na skład amunicji w Czechach w 2014 roku stali rosyjscy agenci GRU. W bloku wieczornych debat zaplanowano dyskusję o prawach pasażerów podróżujących koleją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Norbert Michalak. W Madrycie Real zremisował z Chelsea 1-1 w pierwszym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. Goście objęli prowadzenie w 14 minucie. Bramkę zdobył Christian Pulisic. Kwadrans później pięknym trafieniem wyrównał Francuz Karim Benzema. Dla byłego reprezentanta Polski Tomasza Kłosa było to bardzo wyrównane spotkanie. Mimo remisu mecz bardzo dobre w wykonaniu jednej i drugiej strony. Powiem szczerze, że zdziwiony byłem, bo tych okresów takich przewagi jednej i drugiej drużyny było przynajmniej parę w tych ponad 90 minutach od samego początku. Byłem zaskoczony, że Real dał się tak zepchnąć do defensywy, bo praktycznie Chelsea pierwszy kwadrans 20 minut dominowała. Później troszeczkę się to wszystko zwróciło znów w drugą połowę. Rewanż 5 maja w Londynie. W drugiej parze Paris Saint-Germain zagra dziś z Manchesterem City. Piotr Myszka tuż za podium zakończył Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie RSX, które zakończyły się u wybrzeży Kadeksu w Hiszpanii. Blisko podium była również Zofia Klepacka, która zajęła 5 miejsce. W wyścigu medalowym także startowała Maja Dziarnowska, która w Mistrzostwach Świata zajęła 7 miejsce. To nie są dobre informacje dla reprezentacji Polski, która już w ten weekend weźmie udział w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata w biegach sztafetowych. Kolejna zawodniczka nie będzie w stanie wystartować na Stadionie Śląskim. Jest to Iga Baumgart-Witan. Od dłuższego czasu ma kłopoty ze ścięgnem Achillesa. Wcześniej także z powodów zdrowotnych ze startu zrezygnowały Anna Kiełbasińska i Justyna Święty-Ersetic. Wszystkie trzy zawodniczki to wicemistrzynie świata z 2019 roku w sztafecie 4x400 metrów. O kwalifikacje na igrzyska w Tokio powalczą zespoły m.in. w takich konkurencjach jak 4x100, 4x400 metrów i w sztafecie mieszanej. Na teraz to wszystko. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Za oknami dzisiaj wreszcie wiosna, bo pomimo porannych przymrozków już będzie z górki. 11 stopni w Trójmieście, no najzimniejsze miejsce na mapie Polski. 13 to Olsztyn i Białystok, 14 w centrum oraz w Lublinie, w Kielcach i w Łodzi. Reszta kraju po 16 stopni i wszędzie słonecznie. Jakość powietrza dobra. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie. No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga. Nieważne jak duża jest wasza flaga. Ważne, że ją wywieszacie. 2 maja. Święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor LG, Smart TV, 65 cali, 4K Ultra HD, obsługa głosem. Teraz za jedyne 2799, taniej o 700 zł, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 8. Dzień dobry, witam na antenie radiowej Trójki, Łukasz Ciechański. Teraz Koma, za chwilę The Offspring, później kalendarium muzyczne. Jeszcze niebawem też The Gossip. Będzie też Mick Jagger z Dave'em Grohlem. Wspaniały duet, który powstał teraz w czasach pandemii. Mówiący utwór zresztą również o czasach pandemii. Easy Sleazy, za chwilę. Na Trójkę. Oh, baby, 17 minut po godzinie 8, pora na trójkę i teraz pora na kalendarium muzyczne. To magister Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Wczoraj urodziny obchodziłby jeden z najwybitniejszych polskich muzyków, kompozytorów i kompozytorów muzyki filmowej przede wszystkim. Mówię oczywiście o Krzysztofie Komedzie. Ale dziś nie będę z tej okazji przedstawiał kołysanki z dziecka Rosemary. Będzie za to piosenka polska, skomponowana przez jubilata w wykonaniu Edmunda Fettinga i ze słowami Agnieszki Osieckiej. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekaj. Czekasz się, stanie świt. Piosenka Nim wstanie dzień pochodzi oczywiście z filmu Prawo i pięść. I jeszcze nie dziś, ale będzie lepiej, będzie cieplej. Będziemy się cieszyć za dzień, za dwa, maksymalnie za dwa tygodnie. No chyba już naprawdę za dwa tygodnie. Michał Migała, dziękuję. Of nature. takes two. It's up to me and you to prove it. Dwadzieścia cztery po ósmej. Proszę Państwa, rano dzisiaj się obudziłem w nowej rzeczywistości. Patrzę na mój telefon amerykańskiej produkcji i jestem załamany. Spuchła bateria, popsute, nie wiem co z tym zrobić. Ekologia podpowiada, że trzeba to oddać do specjalnego fachowca. Natomiast ja takie pytanie Państwu zadałem, co się z tym może stać? Bo naprawdę nie miałem takiej sytuacji. Dwie dwójki, siedem trójek. Tam jest problem z tym telefonem, że spuchł. To jest akumulator, więc bardzo trzeba uważać, bo albo może to on jeszcze podziałać przez tydzień, a może za 10 minut wystrzelić, więc trzeba z tym akumulatorem powalczyć w ten sposób, zresztą z tym telefonem spuchniętym, o którym mówił pan redaktor na foni, żeby to się tym zająć w miarę szybko. No bardzo dziękuję. Nie mam wyboru, zdawać by się mogło, dlatego że rzeczywiście bateria nie domaga zdecydowanie. Ale że aż wybuchnąć? No dobrze, to ja odsunę trochę tutaj na bok. Mick Jagger teraz i Dave Grohl. Easy Sleazy, utwór, który miał swoją premierę w programie u Gabi Andrychowicz po godzinie 9 w zeszłym tygodniu. To ja też, teraz też bym chciał tak jak być jak Gabi i Państwu zagrać. Proszę. Yeah. zapraszam. Do reklamy. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 po 8. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Jutro orzeczenie w sprawie kredytów frankowych ma wydać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a 11 maja Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Tymczasem pojawiają się opinie ekspertów, że zawiniły tu nie tylko banki, ale także instytucje nadzoru, a nawet klienci. Dlatego potrzebne jest porozumienie, dzięki któremu nasz system bankowy pozostanie stabilny i innowacyjny. W czasie pandemii wiele osób ma problemy ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów, a na rynku reklamują się różnego rodzaju firmy oferujące pomoc w zmniejszeniu zadłużenia. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały dotyczące możliwych nieprawidłowości związanych z działalnością takich podmiotów. Dlatego UOKiK weryfikuje je pod kątem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Przestrzegam konsumentów, aby nie podejmowali pochopnie decyzji o skorzystaniu z usług firm oferujących pomoc przy spłacie zadłużenia. Powinni w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, przeczytać wszystkie dokumenty, dowiedzieć się, co konkretnie taka firma oferuje i jakie wynagrodzenie pobierze. Może się bowiem okazać, że próbując się wydostać z pętli zadłużenia, konsument wpadnie w jeszcze gorsze tarapaty finansowe. A w razie problemów warto skorzystać z pomocy miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Tuż przed światową wystawą Expo polskie linie lotnicze LOT zainaugurują sezonowe rejsy z Warszawy do Dubaju. Loty będą się odbywały 3 razy w tygodniu i będą dostępne przez całą zimę. Tymczasem Grecja, Chorwacja i Słowenia to kraje Unii Europejskiej, które dla w pełni zaszczepionych turystów zniosły wymóg przedstawiania negatywnego wyniku badania na obecność koronawirusa przy wjeździe. Polacy bez testu i kwarantanny mogą też polecieć do Albanii. Jadąc do Włoch nadal trzeba przejść kwarantannę, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MSZ. Kolejne spotkanie z ekonomią u nas przed 10:00, wtedy w Trójce informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Jakość powietrza dzisiaj dobra i świadczy o tym uśmiechnięta buźka przy właśnie tym mierniku. Zielona uśmiechnięta buźka, co ważne. Popatrzmy na temperatury. W tej chwili średnio w Polsce około 6 stopni. Najcieplej dzisiaj będzie w Trójmieście, Gdańsk i okolice 11 stopni. Olsztyn, czyli Warmia i Mazury, tutaj 13, w Białymstoku podobnie. Podlasie całe dzisiaj pod znakiem 13. 14 stopni to Warszawa, Lublin, Kielce i Łódź. Wszędzie słonecznie, żeby było jasne. Dzisiaj korzystajmy z naturalnie występującej witaminy D. 16 stopni na południu, Rzeszów, Kraków, Katowice, w Opolu nawet brawurowo 17. I dalej na zachód mamy w Szczecinie 16 i w Gorzowie oraz w Zielonej Górze. Podobnie. Mamy też temperaturę w Pile na specjalne życzenie stopni 15 tam. Mamy również bez opadów dzisiaj w całym kraju. Taka prognoza. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2NK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale ja zobaczę. 27 minut do godziny 9. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę Gabi Andrychowicz w studiu radiowej Trójki się pojawi. To za moment. Dwadzieścia dwie minuty do godziny 9:00. Za chwilę salon polityczny Trójki poprowadzi Beata Michniewicz. Gościem będzie rzecznik rządu Piotr Müller. Taki pakiet informacyjny jeszcze. Program dzisiejszy Pora na Trójkę zrealizowała pani Elżbieta Malinowska. Przygotowali go Paweł Turski, Maciej Domański, Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Ale teraz gwóźdź programu. Ja zawsze czekam na ten moment. Zawsze od tygodnia. Gabi Andrychowicz. Że jestem gwoździem? Przepraszam. Gwoździem jesteś programu, a nie do żadnych tutaj drewnianych przyrządów. Także spokojnie. Gabi ma program po godzinie 9:00. Redaktor Andrychowicz zaprasza tutaj, ja w jej imieniu, a jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać o tym, co po 9:00. Po 9:00, ale nim co po 9:00, redaktor Andrychowicz miała to szczęście spotkać Artura Rojka. Teraz? Na swojej drodze. Nie, nie, nie teraz. Stał w drodze gdzieś? Do radia. Aha, okay. Ale wyobraź sobie, że Artur Rojek rzeczywiście robi swój własny, osobisty, prywatny festiwal, ale żeby go świetnie zrobić, jeździ też po innych festiwalach. I ja Artura Rojka spotkałam na takim właśnie festiwalu. Uwaga, w Czechach się żeśmy spotkali, na Colors of Ostrava. Tam właśnie Mysłowic grało i tam właśnie Artura Rojka. Aż, no parę lat temu spotkałam. Korci, żeby zadać to pytanie, gdzie jest ten festiwal, ale już sobie daruję. W Ostrawie. Widziałaś teledysk do utworu Bez końca? Ostatnio solowe, takie ostatnie dokonanie. Nie, nie widziałam. A pamiętasz Weapon of Choice Fatboy Slima? Gdzie tańczy pan aktor sam przed kamerą? A, jasna sprawa, no, oczywiście. I to Christopher Walken tam tańczy. Tak, tak, tak. Ja mam wrażenie, że Artur Rojek w tym teledysku do utworu Bez końca mocno się zainspirował, bo w całym teledysku jest tylko on, i on sobie tańczy w sposób taki, że tak, tutaj tańczę, a poker face na twarzy. To jest ciekawe. Tak. Zaraz trzeba sobie wygooglać. Ale o tym, co w programie, bo po to tutaj jestem. Ramonsi. Znam. To już... Wymyślili kurtkę. Właśnie chciałam się zapytać, czy chodziłeś w Ramonesce? Każdy z nas chyba miał Ramoneskę lub o niej marzył. Ja nie miałem, bo nie robili mojego rozmiaru. Zawsze były za małe te Ramoneski. Naprawdę. Nie opowiadaj. No naprawdę. No kup Ramoneskę na takiego jak ja. 2 metry do góry. Trzeba szyć w takim razie. Na miarę. Na miarę Ciechana. Tak jak my teraz. Ramoneski, ale co jeszcze? Będzie wspomnienie tego zespołu. Wokalista, o którym powstaje biografia, robiona przez jedną z platform cyfrowych. Wokalista już odszedł, tak jak większość... Joy Ramon. Tak, członków zespołu. Teraz będzie o nim biografia, a ja o niej porozmawiam z jednym fachowcem, który o Ramonsach wie absolutnie wszystko. Zapraszamy do tego programu i będzie też ciekawostka. Mój ulubiony wokalista z kolei, bo Ramons, no umówmy się, to trochę nie moje klimaty, natomiast biografia może być bardzo interesująca. Mój ulubiony wokalista Edward Vedder z grupy Pearl Jam nosił za Ramonsami co? Kable. Kable i na Ramonsach się wychował. I Eddie Vedder. No z Pearl Jam. Tak jest. Nosił kable Ramonsom. Dokładnie. Ale także muzyką Ramonsów inspirowali się inni artyści, m.in. Axl Rose i jeszcze paru. Po 10:00 szczegóły. Bardzo dziękuję. Gabriela Andrychowicz po godzinie 9:00. Łukasz Ciechański. Do usłyszenia jutro o 6:00 rano. Just a dream. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, rzecznik rządu, minister Piotr Müller, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dziś Trybunał Konstytucyjny może rozstrzygnąć, czy TSUE ma kompetencje, aby stosować środki tymczasowe wobec polskich sądów. Jakiego pan się orzeczenia spodziewa? Oczywiście to Trybunał Konstytucyjny je wyda, natomiast wydaje się logiczne, że takie środki zapobiegawcze nie mogą być wprowadzane w polskim porządku prawnym, ponieważ to Konstytucja reguluje zakres wymiaru sprawiedliwości oraz takie rozumienie, które przyjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wykracza poza uregulowania traktatów unijnych. W związku z tym tak naprawdę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykroczył poza umowę międzynarodową, którą są traktaty unijne. Według profesora Andrzeja Cola Trybunał może badać tylko zgodność polskiego prawa z konstytucją i jeśli Trybunał wypowiedziałby się w ten sposób, że jednak polska konstytucja i polskie prawo jest tutaj ważniejsze, no to są dwa kroki. Jeden albo wystąpienie z Unii, albo zmiana konstytucji. Drugi. Nie wiem, nie znam całego kontekstu wypowiedzi profesora Cola, ale aż mi się nie chce wierzyć, że aż tak daleko jest od orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, które już było ugruntowane przecież wcześniej, bo Trybunał Konstytucyjny wprost mówił, że może sprawdzać, weryfikować zgodność norm prawa europejskiego, w tym w szczególności ustaw, które wprowadzają przecież umowy międzynarodowe z konstytucją, bo konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej, co wynika wprost literalnie z jej przepisów. Ale odchodząc nawet od tego aspektu, inne kraje Unii Europejskiej przecież też takie orzecznictwo mają i na przykład chociażby trybunały w Czechach, w Niemczech, w innych krajach wprost stwierdzały, że prawo konstytucyjne tych krajów jest wyżej ponad prawo europejskie. Nie jest to niczym nadzwyczajnym w ramach państw europejskich. Czy orzeczenie będzie dla rządu zapowiedzią rozstrzygnięcia wniosku premiera sprzed kilku tygodni, wniosku o kompleksowe rozstrzygnięcie kolizji prawa unijnego i polskiej konstytucji? No oczywiście, jeżeli dzisiejsze orzeczenie potwierdzi tę linię orzeczniczą, która była dotychczas Trybunału Konstytucyjnego, bo ona już w jakimś sensie jest wskazana, to będzie to sygnał również co do kwestii tego kompleksowego wyroku w przyszłości. Aczkolwiek oczywiście on jest wielopoziomowy, ten wniosek, i w wielu aspektach, ale nasze stanowisko jest tutaj jasne, to znaczy i wprost wynikające, znowu tak jak mówię, literalnie z Konstytucji, że prawo konstytucyjne polskie, polska konstytucja jest najwyższym prawem, również stojącym ponad prawem europejskim. Panie ministrze, czy skłócenie opozycji było zamysłem rządu i Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest taki efekt uboczny, dodatkowy, że tak powiem, bonus towarzyszący porozumieniu lewicy i rządu w sprawie Funduszu Odbudowy, a właściwie Krajowego Planu Odbudowy? Problem jest taki, że, bo tu mówimy głównie o Platformie Obywatelskiej w tym kontekście, problem jest taki, że oni tak często zmieniają zdanie, że nawet chyba sami nie do końca już wiedzą, jak je reprezentują, bo Borys Budka jeszcze w grudniu apelował o przyjęcie budżetu unijnego, wręcz mówił, że Platforma zrobi wszystko, aby jak najszybciej przyjąć ustawę o zasobach własnych, jak tylko budżet unijny będzie zaakceptowany. No a gdy premier wynegocjował faktycznie najwyższe w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej środki z Unii Europejskiej, to zmienił zdanie. Później zarzucił lewicy. Ale by się taka otworzyła furtka w momencie, kiedy pan prezes, wicepremier Kaczyński udzielił wywiadu, w którym powiedział, że jeżeli koalicja przegra to głosowanie, no to wtedy nie będzie trwać, no i otwierała się możliwość przyspieszonych wyborów. W związku z tym no, ludzie się zmieniają pod wpływem okoliczności. No tylko właśnie to jest taki duży problem, bo to oznacza, że idąc tym ciągiem rozumowania, które jest faktycznie trafne, dochodzimy do wniosku, że Platforma Obywatelska w imię partyjnych wojenek jest w stanie zablokować budżet europejski dla Polski, 770 miliardów, i jednocześnie budżet europejski dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, czyli 27 krajów Unii Europejskiej, z tego powodu, że Platforma Obywatelska już chciałaby mieć wybory w Polsce, to z tego powodu są w stanie wywalić cały projekt europejski, podłożyć bombę pod budżetem europejskim tylko w ramach partyjnych interesów. Ale politycy opozycji mówią, że można to głosować jeszcze raz, że nic straconego potem. Ale pani redaktor, znaczy to rozumiemy, że znowu Platforma Obywatelska mówi, że możemy na przykład miesiącami czekać na to, aż wreszcie Platforma będzie chciała wstrzymywać budżet europejski dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, pomoc dla przedsiębiorców, pieniądze na inwestycje infrastrukturalne, remonty szkół, budowę przedszkoli, dlatego że Platforma Obywatelska ma taki humor. No to naprawdę to nie jest poważna polityka. To wyjaśnijmy, panie ministrze, właściwie to proszę, żeby pan wyjaśnił w krótkich bardzo słowach, ponieważ cały czas przewijają się pojęcia Krajowy Plan Odbudowy, Fundusz Odbudowy. Tu się mówi, nie będziemy w tej sprawie głosować. O co chodzi? Jaka jest wzajemna zależność? Faktycznie, bo to jest dosyć skomplikowane, więc wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o tak zwanych zasobach własnych i tę ustawę, umowę międzynarodową, powinien przyjąć teraz Parlament. Jeżeli tej ustawy nie przyjmiemy, jeżeli Parlament by odmówił jej przyjęcia, to oznacza, że nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby Unia Europejska prowadziła swoją politykę finansową, czyli krótko mówiąc, ani nie ma wtedy budżetu Unii Europejskiej, tego klasycznego, który znamy od wielu, wielu lat, ani nie ma tak zwanego Krajowego Planu Odbudowy, czyli tych dodatkowych środków finansowych. Krótko mówiąc, bez przyjęcia tej ustawy budżet dla Polski łącznie z tych dwóch elementów, czyli 770 miliardów złotych, właściwie nie może istnieć. I tego nawet nie rozumie część polityków Platformy Obywatelskiej, bo widziałem jakieś wypowiedzi, które twierdzą, że rzekomo to głosowanie dotyczy tylko Krajowego Planu Odbudowy. Nie. To głosowanie dotyczy całego budżetu Unii Europejskiej. Lewica wcześniej postulowała, by Krajowy Plan Odbudowy miał formę ustawy. Ale tak się nie stanie. Wobec tego, co jest gwarancją porozumienia PiS-u czy też rządu z Lewicą? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że są dwa narzędzia w tym zakresie. Jedna rzecz to jest Krajowy Plan Odbudowy, który my przedstawiamy do Komisji Europejskiej i tam te uwagi, które były zgłaszane w konsultacjach, plus te konstruktywne uwagi, które przyjęliśmy ze strony Lewicy, zostaną uwzględnione. Część z nich również będzie w tak zwanej ustawie wdrożeniowej w ramach środków unijnych. Ona będzie za kilka miesięcy głosowana, bo dotyczy wszystkich instrumentów, które już później po akceptacji Komisji należy wdrożyć. Natomiast te szczegóły ustaleń wczorajszych będą w dokumencie rządowym przyjętym przez rząd w formie uchwały i przedstawionej Komisji Europejskiej. Borys Budka mówi, że wczorajsze porozumienie to jest biała, pusta kartka, że nic tam nie ma, żadnych gwarancji, że państwo mogą po prostu oszukać lewicę. Pani redaktor, no, różnica jest taka, że w sprawach, które są istotne, w sprawach, które są polską racją stanu, które powinny być ponad partyjnymi gierkami, potrafimy rozmawiać również z lewicą. Lewicą, która jest bardzo odległa przecież nam w większości spraw, ale no, w takich sprawach liczy się przede wszystkim Polska i w związku z tym tutaj, jeżeli tak, jest taka potrzeba, trzeba rozmawiać. Bo wiem, że potraficie rozmawiać, ale pytam o te gwarancje. Są te gwarancje? Czy gwarancją jest ten Krajowy Plan Odbudowy, ale on nie ma formy ustawy. Ale ma formę uchwały. Nigdzie w Europie, z tego co wiem, nie ma ustawy w tym zakresie, bo to jest dokument, który ma kilkaset stron, który opisuje, na co będą wydatkowane środki i to jest dokument wiążący, żeby była jasność. I ten dokument będzie przyjęty lada dzień po uwzględnieniu właśnie tych uwag, które zgłosiła Lewica i my te uwagi wdrożymy. Czy na tym etapie rozmowy z Koalicją Obywatelską i z liderami Koalicji Polskiej byłyby możliwe, gdyby przedstawiciele tych klubów, liderzy tych klubów wyrazili taką gotowość i taką chęć i zainteresowanie? Ale najpierw chcielibyśmy, żeby oni przedstawili konstruktywne, na piśmie, konstruktywne uwagi, które mają być wdrożone i wtedy można o wiele łatwiej rozmawiać niż wymieniać się tutaj zdaniami poprzez media. Takiej formy niestety Platforma Obywatelska nie zaproponowała. Pewnie teraz żałują, bo Lewica to zrobiła w sposób konstruktywny. A czy Prawo i Sprawiedliwość jest już pogodzone z postawą Solidarnej Polski wobec Funduszu Odbudowy? No tutaj stanowisko naszych koalicjantów jest jasne, zadeklarowane. Ja oczywiście z niego się nie cieszę, bo wolałbym, żeby nasi partnerzy koalicyjni głosowali za Funduszem Odbudowy i za ustawą o zasobach własnych. Natomiast w pozostałych sprawach w 90 paru procentach się zgadzamy i wartością ogromną jest to, abyśmy dalej realizowali wszystkie inne projekty, które obiecaliśmy I tak właśnie będzie. Czyli tu nie będzie żadnego przełomu, nic się nie wydarzy podczas sejmowego głosowania, tak pan myśli, panie ministrze? Raczej się nie spodziewam tego, przynajmniej z tych deklaracji, które słyszę od kolegów z Solidarnej Polski, ale cieszę się, że pomimo tej różnicy w zasadniczej sprawie, ale mimo wszystko, pomimo tej różnicy będziemy kontynuować działania we wszystkich innych aspektach. Prezydent Andrzej Duda w niedawnym wywiadzie powiedział tak, być może przy ratyfikacji funduszu trzeba dodać jakieś dodatkowe klauzule, które wskażą choćby na to, że w naszym przekonaniu ma on charakter incydentalny i służy wyłącznie temu, by wyprowadzić Unię Europejską z kryzysu i dać impuls do rozwoju. Czy coś w tym rodzaju, nie wiem, jest w projekcie rządowym, czy nie ma? Generalnie samych przepisów ustawy, tej umowy międzynarodowej, bo to jest umowa międzynarodowa, wynika, że konkretne zobowiązania mogą być zaciągane do konkretnej daty. W związku z tym my mamy przekonanie, że to jest jasne i klarowne i powoduje, że ten instrument ma charakter jednorazowy. Dzisiaj słyszałam w polskim radiu panią poseł Gil-Piątek, która obawiała się, że będzie jakaś preambuła do tej ustawy ratyfikacyjnej, która właśnie może zniechęcić między innymi Polskę 2050 do głosowania. Że właśnie takie będzie jakieś kuglowanie, zastrzeganie. Będzie coś takiego, czy nie będzie? Nie wiem nic na ten temat, nie znam w ogóle dyskusji w tym zakresie, więc nie spodziewam się, żeby takie rozwiązanie miało być wdrażane. A jeśli projekt przejdzie bez udziału jednego z koalicjantów, to na co się zanosi, to nie ma znaczenia, bo najważniejsze, żeby przeszedł? Czy jednak jest oczywiście to najważniejsze jakaś, jest, żeby... Tak, a czy jest to jakiś problem wizerunkowy dla rządu, czy nie? Myślę, że ostatnie dni pokazały, że faktycznie to nie jest sytuacja, która oczywiście jest dobra, pokazująca taką różnicę. Natomiast tak jak wspomniałem na początku, w innych sprawach, ponad 90% zasadniczo się ze sobą zgadzamy. Taka jest polityka, taka jest sytuacja, że partie, które mają, czy obóz polityczny, który jest szeroki, który rządzi samodzielnie, ma też pewne różnice. Panie ministrze, pan jest jak Polianna, takie książki były bardziej dla dziewczynek. Polianna zawsze dobrej strony szukała we wszystkim. Pani redaktor, ale to chyba dobrze, naprawdę. Myślę, że Polacy generalnie mają dosyć kłótni i raczej chcą, żebyśmy my jako politycy szukali tego, co nas łączy i właśnie teraz to robimy. Dzisiaj poznamy decyzję co do regulacji związanych z pandemią. Czy to będzie harmonogram na najbliższe tygodnie, jak niedawno zapowiadał minister Niedzielski, między innymi na antenie Trójki, czy tylko na najbliższe dni? To będzie harmonogram, który dzisiaj pan premier przedstawi. Konferencji spodziewam się przed południem i będzie dotyczył całego maja. Wicepremier, ale tylko maja. Czy może to już maj i to będzie już wszystko otwarte? W praktyce to, co dzisiaj będzie ogłoszone, będzie miało taki charakter kompleksowy, więc no, siłą rzeczy nie chcę żadnych szczegółów jeszcze zdradzać. To już jest ustalone, ale zaraz jest rządowy zespół, ustalone który to jest, zatwierdza. Tak? Jest ustalone, tylko rządowy zespół zarządzania kryzysowego oczywiście jeszcze ostatecznie to dyskutuje i będziemy to przedstawiać. Wicepremier Jarosław Gowin mówił o tym podczas spotkania z przedsiębiorcami z udziałem prezydenta. Rekomendował otwarcie od 4 maja hoteli, ogródków restauracyjnych, fitnessów, no i całego handlu, a w czerwcu całej reszty, chociaż właściwie nie wiem, co jeszcze jest zamknięte, jeśli tam to zostanie otwarcie, myślę, że nie wiem, te restauracje w pomieszczeniach na przykład. Czy to są rozsądne propozycje, czy jest w tej sprawie bardziej hazardzistą pan wicepremier? To może nie jest dobre porównanie, natomiast oczywiście każdy z nas by sobie życzył, żebyśmy jak najszybciej wyszli z epidemii koronawirusa i żebyśmy wrócili do normalności. Natomiast musimy zawsze ważyć i kwestie gospodarcze i epidemiczne. Wczoraj też odbyło się posiedzenie Rady Medycznej i te wszystkie zdania były wzięte pod uwagę, żeby wypracować takie rozwiązanie, które uwzględnia uwagi zarówno strony społecznej reprezentującą... Tak się z panem zagadałem, zagadałam, panie ministrze, przekroczyliśmy czas. Dziękuję bardzo. Rzecznik rządu Piotr Miller. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki. Kurki. Statki. Monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl.